payo moto moko alingi kopepisa tokeba ha ha ha mikerer mikerer nalingi yo mingi kokosanga ite Salama boye moto makasi pele kayo lolendo potikate.